NPO Radio 1, het NOS-journaal. Rusland heeft voor het eerst in anderhalve maand weer een grote aanval uitgevoerd op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad werd bestookt met raketten. Er vielen zeker 10 gewonden. Veel mensen doken een metrostation in om te schuilen. De gemeente Amsterdam wil dat iedere basisschool, middelbare school en mbo een eigen bibliotheek krijgt. En ook kan iedereen tot 27 jaar straks gratis boeken lezen. En alle leraren krijgen ook een gratis abonnement. Met die plannen wil de stad het lezen stimuleren, omdat veel kinderen daar nu moeite mee hebben. In China hebben meerdere ziekenhuizen hun kraamafdeling gesloten. Er worden niet genoeg kinderen geboren om die open te houden. De Chinese bevolking krimpt al 2 jaar op rij. Jongeren trouwen later, blijven alleen of hebben niet genoeg geld, zegt correspondent Sjoerd den Daas. Kinderen zijn ook gewoon erg duur hier. Het is enorm concurrerend nog steeds hier in de samenleving. Als je een kind hier krijgt, dan wil je ook dat hij het beste doet op school. Dat hij dus veel bijles krijgt daarnaast. Dat hij een goede universiteit inkomt. Dus veel jongere Chinezen stellen het uit. Gaan slechts voor 1 kind of doen het dus maar even helemaal niet. Ook in de rest van de wereld dalen de geboortecijfers. De winkelketen Action heeft een goed jaar achter de rug. De omzet steeg met bijna een derde tot 11 miljard euro. Er werden ook meer dan 300 nieuwe winkels geopend en er zijn 9000 nieuwe banen bijgekomen. Na een ongeluk met 4 auto's vlakbij Düsseldorf in Duitsland is een van de bestuurders er vandoor gegaan in een andere auto waar 2 kinderen in zaten. De man van 29 werd na een korte klopjacht aangehouden. De kinderen, een meisje van 8 en een jongen van 13, kwamen met de schrik vrij. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Een korte file op de A4, Den Haag richting Amsterdam. Bij Zoeterwoude gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Nu is er 1 rijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 5 tot 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen op de dag dat de 2 nieuwe informateurs voor het eerst gezellig om de tafel gaan met de 4 formerende partijen. Gezellig is de kwalificatie van Geert Wilders over de sfeer. Komen in Brussel de regeringsleiders van de Europese Unie voor hun top bijeen. Op de agenda staat daar hulp aan Oekraïne, de oorlog in Gaza, de uitbreiding van de Unie en de bijbehorende reorganisatie. Allemaal onderwerpen waar mijn gast van vandaag eergisteren de degens over kruiste met demissionair premier Mark Rutte. En daar hadden ze de ernst van de onderwerpen ten spijt allebei zichtbaar. Plezier in. Debat op niveau zag je op de gezichten. Dag later voerde een ander het woord namens zijn fractie tijdens het debat over de formatie gisteren. Maar hij zat wel op de eerste rij naast Frans Timmermans. Komend half uur praat ik met Jesse Klaver, de vicefractievoorzitter van GroenLinks, PvdA. Meneer Klaver, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u een Oompa Loompa? Sorry? Bent u een Oompa Loompa? Het hangt wel net vanaf wat voor spelletje ik speel met mijn kinderen. Okay, nou, ik dacht dan kan ik alle gedaantes aannemen. In de oppositiefabriek waar Frans Timmermans chocola probeert te maken, dacht ik. Ah, ja, dan ben ik zeker een soort van Oompa Loompa. Ja, ja, hij noemde de fractie van de PVV gisteren stel minions. Vandaar dat ik, dat ik die vergelijk. Dacht ik zoek ook eens een kinderfilm uit. Had hij dat zelf bedacht of kwam het uit uw hoofd eigenlijk? Nee hoor, zeker. Dat heeft hij zelf bedacht. Oké, okay, dat kwam niet uit uw reservoir aan kinderfilms. Nee, het was niet gek geweest als die uit mijn kook was gekomen. Gelet op de hoeveelheid kinderfilms die wij wegkijken thuis. Okay, ja. Nou ja, eerst was het Nemo en de Haai. Nu was het Gru en de Minions. Zijn de kinderfilms nu op? Dat weet ik niet. Dat gaan we zien. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. U zat eerste rang bij dat debat gisteren naast Frans Timmermans. U was veelvuldig in beeld. Met hem in gesprek, ook met Frans Timmermans. Wat zei u eigenlijk tegen hem de hele tijd? Nou, het was niet alleen dat ik tegen hem dingen zei. Je bespreekt zo'n debat, hè? Dus je ziet wat gebeurt hier nu? Wat zie je gebeuren? En dat bespreek je met elkaar. Ja, dus ja. Bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld het antwoord wat de inbreng van collega's... of de antwoorden die mensen geven... of welke interrupties te gaan zijn, wat dit nou betekent. En ja. Zo ben je met elkaar zo'n debat aan het bespreken. Is de vicefractievoorzitter niet alleen bij u... maar ook bij andere partijen dan een soort debatcoach? Nee, ik zou het geen debatcoach willen noemen, helemaal niet. Nee, je bent gewoon collega's en je hebt in zo'n debat waar heel veel tegelijk gebeurt, heb je gewoon verschillende oren en ogen nodig. Dus je bent eigenlijk een extra paar oren en ogen voor de fractievoorzitter. Bij mij toen ik de debatten deed als fractievoorzitter was dat vaak Corinne die dat deed. Ja, was het debat verrassend, vond u, in alle eerlijkheid? Nee, het was niet. Ik had het ook niet verwacht dat het verrassend zou zijn. In alle eerlijkheid, dit debat. Nee, toch? Je zag vier partijen die met lange tanden met elkaar moeten gaan praten, want dat heeft de kiezer nu helemaal bepaald. In elk geval, dat is in ieder geval de voor de hand liggende uitslag. Ze gaan het weer opnieuw proberen. U als alternatief onder leiding van Frans Timmermans is in ieder geval voor de VVD geen optie, is al gezegd. Met andere woorden, ze moeten wel. En dus gaan ze het nu weer proberen met twee nieuwe informateurs. En dan zien ze wel waar het schip strandt. Of is dat te cynisch gezegd? Nee, nou, het is wel cynisch, maar ik denk wel dat de waarheid is. Dit is wat je ziet gebeuren. Ze zeggen het ook zelf. Ja, we hebben geen alternatief. We gaan nu maar verder. Ik vind het wel zorgelijk, om heel eerlijk te zijn. De dag daarvoor hadden we het debat over de eurotop. Ja. Wat je daar zag gebeuren was dat NSC plotseling met een motie kwam om te zeggen, Bosnië kan niet meer toetreden. De toetreding van Bosnië tot de Europese Unie. Althans, de gesprekken daarover. Nou, stel dat uit. Een halfjaartje. Stel dat een half jaar uit. Ja. Maar je ziet wel gelijk hoeveel spanning dat erop zet. En dat er dus binnen die onderhandelende partijen over dat soort internationale kwesties nul, maar dan ook echt nul overeenstemming is. Ja, en dat baart me heel erg zorgen. Dus ja, gisteren was niet verrassend. Ze hebben met elkaar besloten, we gaan verder praten. Dus ze houden dan de gelederen gesloten. Ja. Maar daarachter zie je de totale totaal gebrek aan overeenstemming en regie. Ja, u hebt vast gehoord wat Mark Rutte zei toen NSC zei, Bosnië mag er voorlopig niet bij. Zeker, ik zat toen ook op de eerste rij. Ja, u deed het debat zelf. Ja. Klopt het trouwens, mijn waarneming, dat jullie er allebei wel van genoten? Ondanks de onderwerpen? Het waren hele belangrijke en zwaarwegende onderwerpen, maar ik heb zeker genoten van het debat. Ja. Ja. Nou ja, Mark Rutte zei over die motie van NSC, alsjeblieft doe het niet. En vervolgens zei hij ook nog veel plezier met de formatie. Ja, dat hoorde ik ook. En dat is volgens mij heel veelzeggend. Omdat je kan in een regeerakkoord maar beperkt zaken vastleggen. Hoe dik je het ook maakt. Het zijn altijd de events die bepalen hoe je moet reageren. En dat vraagt terughoudendheid, overleg, goed nadenken, rationeel blijven nadenken. Ja. En ook je goed besef hebben in wat voor internationale omgeving je opereert. Nou, ja. daar zag je gewoon bij dat debat van dat het totaal niet is. En dat is volgens mij een voorbode wat we gaan krijgen met dit kabinet. Ja. En dat is echt heel zorgelijk voor de veiligheid van Nederland. Jeukte uw vingers gisteren niet, zelf, na dat debat van dinsdag, in alle eerlijkheid? Ja, maar ik hou van dit vak. En ik hou van het politieke debat. Dus mijn vingers, die jeuken altijd. Maar dat geldt niet alleen voor het debat van gisteren. Als er een mooi debat is wat een andere collega doet op een ander onderwerp, denk ik, oh, heerlijk. Ja. Ja. Nou ja, je zag ook aan Rutte dat hij het niveau van het debat op prijs stelde. Dat doet hij trouwens met Geert Wilders ook vaak. Dus ervaren die beters. En toen dacht ik, nou ja, als ze voor dat extra parlementaire kabinet of programkabinet of hoe het ook heten mag, nog een premier zoeken. En ze bellen aan bij Jesse Klaver? Dan bedank ik vriendelijk. Nee, absoluut. Dat is niet in vragen. Nee? Nou ja, nee, u zou meteen worden geroyeerd, maar dan bent u ook meteen van dat gedoe tussen GroenLinks en de Partij van de Arbeid af. Ja, maar ik zie het absoluut niet als gedoe tussen onze partijen. Okay. Sterker nog, ik heb mijn uiterste best gedaan om die clubs bij elkaar te brengen. Ja. En in alle eerlijkheid, er is echt genoeg gedoe bij ons. Maar dat is zelden tussen de partijen. Dat gaat, daar doet iedereen aan mee. Dus was het maar beperkt tot één partij, denk ik soms wel eens. Maar de strijd is niet tussen twee partijen. Nee. Goed. Laten we het over de eurotop hebben, want daar ging dat debat afgelopen dinsdag over. Daar staan belangrijke onderwerpen op de agenda, zoals daar is de steun, niet alleen militair, maar ook financieel, aan Oekraïne. En daar ligt daar is natuurlijk moeizaam tot stand gekomen door de hakken in het zand van Viktor Orbán, die dat wel vaker doet, die hakken in het zand. Die daar overigens, al dan niet, daar wordt daar verschillende meningen over, 10 miljard cadeau voor heeft gekregen, terwijl hij daar geen recht op had. Daar heeft het Europese parlement nu een rechtszaak is begonnen tegen de Europese Commissie vanwege het geven van dat geld, terwijl de rechtsorde niet op orde is daar in dat land. Maar goed, dat geld is vrijgekomen. Nu ligt er op tafel de bevroren Russische miljarden en de rente die daarover wordt geheven. 4,4 miljard, als ik het goed heb begrepen. Moet dat richting Oekraïne? Ja, absoluut. Dat moeten we direct inzetten. Er is, ik zou dat twee dingen uit elkaar willen halen. Eén, ik vind dat er veel discussie is over hoeveel geld moeten we naar Oekraïne sturen en hoe betalen we dat. Ik zou zeggen, we zitten niet meer in een tijd van in een vredestijd. Hè? Dus het is ook geen oorlogstijd, maar we zitten daar ergens tussenin. En betekent dat we al het geld wat er nodig is moeten uittrekken daarvoor. Ik vind het gerechtvaardigd om dat te betalen met de Russische tegoeden die we hebben bevroren. Omdat we daarmee met Russisch geld ook de strijd tegen de Russen kunnen betalen. Maar nou zegt u het, dat is een belangrijk politiek, ook een belangrijk politiek en diplomatiek signaal richting Moskou. Maar het gaat dus om de bevroren tegoeden. Wat op tafel ligt is de rente over die bevroren tegoeden. Maar vindt u dan dat al die tientallen miljarden... ik geloof dat het 200 miljard of daaromtrent is... dat in Europa in de vriezer ligt... dat die 200 miljard ook aangewend zouden moeten worden? Wat mij betreft zouden we nog verder mogen gaan. Dat gaat nu alleen niet, dat zie ik ook. En daarmee is het goed dat we die rente aangrijpen. Maar we zitten niet meer in een tijd van louter vrede. Je ziet dat we de oorlog op ons continent is volgaande. We moeten alles doen om die te winnen. Dus wat mij betreft zouden we verder mogen gaan. Maar ik vind het goed dat we beginnen met die rente. Om die aan te Dus dat is dan die 4,4 miljard. Precies, dat zou dan overwegend naar granaten moeten. Ja. En andere vormen van munitie. En voor een deel als geld voor de wederopbouw bijvoorbeeld. En om de economie draaiende te houden van dat land, toch? Dat klopt. Maar eigenlijk het allerbelangrijkste nu is de munitie. Als we niet zorgen dat Oekraïne de strijd aan kan gaan met Rusland. Ja. Dan is er, hoeven we ook niks meer wederop te bouwen straks. Dat is heel hard hoe ik het zeg, maar dat is wel wat er gaande is. Ja, vandaar ook dat Tsjechische voorstel waar heel hard aan wordt gewerkt... om 800.000 stuks granaten richting Oekraïne te krijgen... met onder meer Nederlands geld. Ja. Hoe staat het daar eigenlijk mee? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat de laatste stand van zaken is om daar te komen. Ik weet uit de vele gesprekken die ik daarover voer... dat het heel, heel erg ingewikkeld is. En daar spelen twee aspecten. Eén waar we niet zoveel aan kunnen doen, dat zijn de grondstoffen. Bijvoorbeeld het voldoende kruid weten te bemachtigen om ze te produceren. Ja. Maar het andere kunnen we wel degelijk iets aan doen. En dat is de capaciteit hier in Europa om ze te produceren. Ja. En dat we zien dat we het heel erg aan de markt overlaten om deze oorlog te winnen. Dus dat we zeggen, bedrijven moeten maar gaan investeren. En de overheid doet niet voldoende. Dus daar moeten we echt opschalen... En ik vind ook dat het tijd is, desnoods, dat de overheid zelf munitiefabrieken gaat bouwen. Dus de overheid moet een voorbeeld nemen aan het bedrijfsleven? Nou, de overheid, een oorlog kan je niet winnen met het bedrijfsleven alleen. Dus je zal als overheid hier een grotere verantwoordelijkheid in moeten nemen. Ja. En als het nodig is om bijvoorbeeld zelf te investeren in munitiefabrieken, dan moeten we dat doen. Juist, maar het bedrijfsleven geeft hier wel het goede voorbeeld, leid ik uit uw woorden af? Nee. Ik vind dat ze goede dingen doen. Maar er wordt niet genoeg geleverd. En dat heeft er ook mee te maken. En dat snap ik. Omdat ze zeggen, ja, wacht even. Het is, nu gaan we misschien een fabriekslijn bouwen. Ja. Maar we weten niet of dat straks nog wordt afgenomen. Nee, als die dus oorlog over een jaar is afgelopen. Dus daar hoort de overheid garantie bij. En een afnamegarantie bijvoorbeeld. Dus daar pleit u voor. Absoluut, u pleit sowieso, valt me op de laatste tijd, heel veel extra geld voor defensie. Ook in dat debat overigens. Terwijl u toch de 2% NAVO-norm niet wil vastleggen in de wet. Ja, maar dat klopt. En dat is allebei waar. Ja, waarom begon u te sputteren? Nou, omdat het... te sputteren... Kijk, voordat je het weet, het is, breng je terug. Iemand wil iets niet vastleggen in de wet en daarom is hij er tegen. Eventjes, we hebben verschillende normen. Bijvoorbeeld ook de 0,7% norm voor ontwikkelingssamenwerking. Ja. Dat vinden we ook een hele belangrijke norm. En zeker in deze tijd moeten we niet alleen aan onze hard power werken... maar ook aan onze soft power. Ja, dus dat vindt u trouwens een belangrijk hoofdstuk. De PVV denkt daar bijvoorbeeld anders over. Nee, exact. Ik denk dat dat onverstandig is. Hm. Als we even uitzoomen... En kijk, ik heb veel gelezen altijd over John F. Kennedy. En via alle boeken die ik over hem heb gelezen... veel geleerd over de Koude Oorlog. Mm-hmm. Ik leefde zelf nog niet in die tijd. Mm-hmm. De parallellen met die tijd zijn best groot. En wat je toen zag wat de Verenigde Staten goed deed... was niet alleen de hard power inzetten, voldoende wapens kopen... maar was ook de soft power. Nou, hij had een Peace Corps, dat werd naar Afrika gestuurd... om te zorgen dat de hearts and minds van de mensen van de rest in de wereld... ook richting het Westen gaan. En wat je ziet is dat Nederland en het Westen steeds meer geïsoleerd raakt. En dat betekent ook dat we naast defensie, ook met ons buitenlandbeleid... en ook met ons OS-beleid, ontwikkelingssamenwerkingsbeleid... dat we daar geld naartoe moeten sturen. Dat leggen we niet vast, zo'n norm. Dus ik vind dat we meer geld moeten uitgeven aan defensie. Ja. Maar als we allerlei normen gaan vastleggen... dan vind ik dat er nog wel meer normen in de wet moeten. Juist. Maar goed, om welke bedragen gaat het dan? Want we geven nu al echt een behoorlijke slok met geld extra uit. Ja. Daarmee halen we overigens die 2%-norm nog altijd niet. Mede vanwege de groei van de economie overigens. Dus hoeveel geld zouden wat u betreft dan in harde euro's bij moeten? Op het gevaar, dus deze weet ik, ik zeg, als ik iets precies weet, dan zeg ik het ook heel maar hard. In de orde van grootte van? Orde grootte zal er de komende jaren 2-3 miljard nog bij moeten bij Defensie. Om die 2% te halen. Kijk, in 2026 gaan we namelijk ook een knikje naar beneden maken. Dus bij de voorjaarsnota, dit voorjaar zal er al geld bij moeten. Ja. Wat er vooral belangrijk is, buiten, ik vind dat die 2% dat we die moeten halen. Maar wat Defensie vooral nodig heeft, is dat ze de komende jaren exact weten... hoeveel geld ze hebben, zodat ze vooruit kunnen plannen... met de inkoop van het materieel en van alle munitie. Dus 2-3 miljard structureel voor de komende pakweg 10 jaar. Dat is nog wat er zeker bij moet, Over 10 jaar gesproken, we hebben een soort van veiligheidsgarantie of veiligheidsovereenkomst gesloten met Oekraïne. Daar is Mark Rutte voor naar Kharkiv getrokken. Niet per se de veiligste stad in dat gebied, hoewel Kiev ook weer bommen op zijn dak heeft gekregen afgelopen nacht. De hoofdstad daar. Maar hij heeft dat ondertekend. En daar is ook vanuit die formerende partijen wel kritiek op gekomen. Vanuit een aantal in elk geval. Dat hij dat niet had moeten doen. NRC is bijvoorbeeld kritisch daarover. Niet zozeer vanwege de inhoud van het stuk waar die handtekening onder staat. Maar wel vanwege het feit dat het niet is voorgelegd aan het parlement. U gaat een stap verder, zag ik in dat debat. U vindt namelijk dat er centen bij moeten. Ja, kijk, het is een mooi verdrag. We spreken onze steun uit aan Oekraïne. Dat is hartstikke goed. Maar het geld hebben we maar voor 1 jaar uitgetrokken. Dus we hebben niet nu voor 10 jaar lang de financiële steun vastgelegd. En even over de kritiek van NSC, maar vooral de PVV die hierin voorop liep. Die hebben zelfs tegengestemd uiteindelijk tegen dit akkoord. Ja. Ja, dat vind ik heel erg zorgelijk. Omdat we namelijk ons echt zullen moeten wapenen tegen Poetin. En het betekent dat we Oekraïne ook financieel moeten steunen. En ook om de inkoop efficiënter te maken van al die wapens die nodig zijn voor Oekraïne, moet je voor 10 jaar lang ook je steun aan dat land vastleggen. Ook financieel. Steunt u dan in dat licht ook de keuze van de staatssecretaris van Defensie voor de Franse onderzeeboot? Met daarbij de Nederlandse tak van IAC? Daar ga ik volmondig ja op zeggen. En dan 1 kanttekening plaatsen. Wij zijn nu, mijn collega Jimme, die onze defensiewoordvoerder, die is nu aan het kijken naar, aan welke eisen hadden we gesteld? Voldoet het daaraan? Daar lijkt het allemaal aan te voldoen. Laat ik de kritiek hebben die de SGP, die kennen we ooit als het staatsrechtelijk geweten hier in het parlement. Ja? Ik weet niet wat in deze partij is gevaren. Maar het feit dat we oranje onderzeeboten zouden willen kopen, dat gaat echt nergens over. Nee, nou ja, die kleur, dat zou uiteindelijk niet de kleur worden, toch? Maar in ieder geval. Maar het gaat om het idee. Dat was de metafoor van Nederlands product, ja. Maar het gaat om de nationalistische gedachte dat we per se alleen maar Nederlandse producten zouden moeten kopen. Ja. Wat belangrijk is dat we de beste producten kopen om onze militairen mee uit te rusten. En als er een proces is ingericht, goedgekeurd door de Tweede Kamer, waarin we zeggen, kies de beste boten, dan mag je kijken, is dat gebeurd? Maar voordat de beschikbare informatie er is, die is er nu, daar zijn wij nog, is mijn fractie nog steeds op aan het studeren, dan al zeggen, het moet per se Nederlands zijn. Ja. Dit is precies wat we niet kunnen gebruiken in een situatie waarin op het ons continent oorlog is. Dit is zo naar binnen gekeerd en zo naar binnen gericht. Nou ja, hij was niet de enige, Christoffer, de fractievoorzitter van de SGP, ook Gijs Tuinman, de beoogde minister van Defensie, als de BBB het voor het zeggen krijgt en dat departement binnensleept, die deed hetzelfde. Ja, maar dat vind ik echt zorgelijk. En ik vind dat onverantwoord om je op deze manier op te stellen. Overigens komt het bericht binnen dat het Institute for the Study of War, dat is een belangrijke denktank, die kent u, zegt, Rusland maakt zich op voor een grootschalige oorlog met de NAVO sneller dan menig westers analist denkt. Voortdurende personele wisselingen binnen het Russische ministerie van Defensie zijn een indicatie voor Russische voorbereidingen op een conflict op de langere termijn. Ja, dat vind ik, dat kan ik heel. Volgens mij, zoals ik het altijd formuleer, iedereen die voorspelt er komt een oorlog met Rusland, of Rusland gaat de oorlog met de NAVO aan. Ik durf die stelling niet aan. Maar ik durf de omgekeerde ook niet aan. Wat ik jarenlang heb gezegd. Ik durf ook niet te zeggen dat het niet gaat gebeuren. En die veronderstelling, die moet ons ertoe brengen dat we ons wapenen en voorbereiden op wat er komen gaat. Juist, een goed bewapende krijgsmacht is de beste garantie op vrede. Ja, ik wil absoluut geen oorlog, maar daarvoor moet je wel heel krachtig staan. Ja, er is een partij die ooit een van de bloedgroepen was bij GroenLinks, die daar echt anders over dacht. Zeker. Dat waren de pacifisten. Zeker, maar ik ben geen pacifist. Nee. Ik ben wel iemand die staat voor vrede. Ja. En het allerbelangrijkste wat er is vrede op dit continent. Daar krijg je niet alleen met een krijgsmacht. Daar had ik het ook over dat de soft power die je als land zal moeten inzetten. Ja. Maar het moet volstrekt duidelijk zijn voor een ieder die denkt ons te kunnen aanvallen, dat ze daar geen succes in gaan hebben. Over oorlog gesproken, er is een andere oorlog gaande in het Midden-Oosten, in Gaza. Ja. Daar hebben de Amerikanen nu een VN-resolutie over ingediend. Namelijk, het moet stoppen daar, staakt het vuren met onmiddellijke ingang. Dat is toch een stap verder dan de Verenigde Staten nu eerder hebben gezet, toch? Ja, absoluut. En ook in lijn eigenlijk met wat het Nederlandse kabinet in dat debat zei. Sterker nog, Mark Rutte voegde er iets aan toe wat de Amerikanen in elk geval in dit stadium nog niet hebben gedaan. Als je Rafah gaat aanvallen, is het klaar. Dan heb je onze steun niet meer en dan krijg je te maken met sancties. Ja, en terecht. Er is heel lang geprobeerd via diplomatieke weg Israël te bewegen tot een andere aanpak van Gaza. Dat is gewoon niet gebeurd. Sterker nog, iedere week is het alleen maar erger en erger geworden. En betekent dat er consequenties moeten zitten. Als Israël niet wil luisteren naar onze woorden en naar onze diplomatieke inspanningen, dan moeten daar sancties tegenover staan. Je ziet ook in de Verenigde Staten het ongemak echt toenemen met de houding van de regering richting Israël. Ja. En dat het toch echt steviger zal moeten. Maar de premier zei er wel één ding bij. Dan moeten ook die gijzelaars echt vrij. Zeker, maar dat vind ik ook. Ook want, de gijzelaars moeten vrij. Dat hoort nog wel bij het recht op zelfverdediging, zal ik maar zeggen. Zeker. Kijk, maar hij zei ook nog iets anders in het debat. En dat was echt wel anders dan ik tot nu toe eerder heb gehoord. Ik vind ook dat die gijzelaars vrij moeten. Het is onacceptabel dat deze mensen nog steeds gevangen zitten. Ja. Maar dat is geen legitimatie om 30.000 doden te maken in Gaza. Het is geen legitimatie om bijna 2 miljoen mensen in een hongersnood te duwen. En daarmee, natuurlijk moeten ze vrij. Er moeten acties kunnen zijn om deze gijzelaars te bevrijden. Ja. Maar je moet stoppen met het bombarderen van Gaza op de wijze waarop je dat nu doet. Ja. En je moet zorgen dat er een humanitaire corridor is, dat er humanitaire hulp heen kan. Ja. De mensen verhongeren daar als ze al niet omkomen van de bommen die op hun hoofd vallen. Hoe kijkt u trouwens tegen de bekladding van het ministerie van Buitenlandse Zaken aan met rode verf? Ja, dat vind ik niet goed. En hoe kijkt u aan tegen leuzen als From the River to the Sea? Dat vind ik ook niet goed, omdat dat namelijk... omdat het bestaansrecht, sommigen gebruiken het om het bestaansrecht van Israël te ontkennen. Sommigen gebruiken het op de andere manier om het bestaansrecht van de Palestijnen te ontkennen. En ik geloof dat er maar één route naar vrede is. En dat is dat er voor beide staten een plaats is daar in het Midden-Oosten. Goed, daarom is die Anthony Blinken ook in dat Midden-Oosten nu, ook in de Arabische wereld aan het praten. Naar verluid over iets van een eerste stap op weg naar een nieuw vredesproces daar, wat het ook mogen behelzen. Terug naar die Eurotop, waar dit trouwens ook op de agenda staat. Daar staat nog iets op de agenda. Het is natuurlijk ook de onrust in de agrarische sector. Het gaat ook over de agrarische producten die Oekraïne maakt. Er komen weer belemmeringen. In elk geval, er komen prijzen op die extra prijzen. Importtarieven, dat was het woord dat ik zocht, voor de producten uit Oekraïne. Ook om rust in eigen huis te houden. Terwijl tegelijkertijd de toelatingsgesprekken wel met Bosnië en met Oekraïne plaatsvinden. Mm-hmm. En dat leidt uiteindelijk natuurlijk tot een hele andere machtsbalans in de Europese Unie. Ja, en dat betekent ook dat er hervormingen nodig zullen zijn in de Europese Unie. Kijk, als de Europese Unie gaat uitbreiden, dan zal je ook moeten zorgen dat je wel slagvaardig blijft. Want de machtsverhoudingen gaan totaal, die kunnen daar heel erg veranderen. Het is nu al maar soms die zullen gaan veranderen. Ik bedoel, Oekraïne is een mega groot land. Als daar de oorlog ooit is opgehouden en dat land eurocommissarissen mag gaan leveren, zijn wij die vermoedelijk kwijt. Nou, en onze veto-stem zijn wij dan ook vermoedelijk kwijt. Ja, maar dus allereerst, als zij eurocommissarissen mogen leveren, ieder land mag tot nu toe maar één commissaris leveren. Ik denk dat er een serieus gesprek zou moeten zijn. Moet dat nog wel ieder land zijn? Want voor je het weet, het is een kabinet. Hè? Je moet je voorstellen dat je een kabinet straks hebt, niet met 26 eurocommissarissen, maar dat we er 30 of meer hebben. Dus het vraagt überhaupt om grotere veranderingen. En ik denk dat het nodig is dat we juist een aantal van onze veto's kwijtraken. Het veto op buitenlandbeleid, wat ieder land heeft, het gijzelt Europa. Het zorgt ervoor dat we niet de geopolitieke macht kunnen zijn die we zouden moeten zijn. Dat we niet met één mond in de wereld kunnen spreken. Het was Henry Kissinger al die zei, ik weet niet als ik Europa bel, ik weet niet wie daar de telefoon op neemt. Ja, dus dat is problematisch. Dan hebben we het over begin jaren 70 dat hij dat zei, hè? Ja, en dat is nog steeds. Ja, we zijn inmiddels bijna 50 jaar verder. Ja. Of we zijn 50 jaar verder. Exact. Dus ik zie de toetreding levert wel uitdaging op. Maar ik zie het niet zozeer als potentiële toetreding, laten we het zeggen. Want dat duurt nog heel lang. We zijn er nog lang niet. Ja. Maar de problemen die dat met zich mee kan brengen, die zijn er nu al. En het vraagt nu al om hervormingen van de Europese Unie. Maar dat betekent ook dat wij minder te vertellen krijgen binnen die Europese Unie als een van de grondleggers van diezelfde Unie. En dat maakt mensen ook onzeker en bang. En dat is toch zo. Kijk naar het sentiment. Ook bij wat u dan omschrijft en uw partij als radicaal recht, zal ik maar zeggen. Dat is een van de sentimenten die je daar hoort. We hebben straks helemaal niks meer te vertellen in eigen huis. Ja, maar het is gewoon niet waar dat we niks te zeggen hebben. Dus alle wetgeving die uit Europa komt, dat is allemaal wetgeving waar wij zelf voor hebben gestemd, waar wij zelf voor waren. Als het gaat over alles wat er nu, de richtlijnen die zijn over de agrarische zaken, of als het gaat over mest of over stikstof,